Znači, možda je zemlja do jučer bila zemlja u kojim se sudilo šerijatom, danas, jel da, na veliku žalost, jel da, tu zemlju ili taj region muslimani više ne su u tom regionu muslimani ne sude šerijatom gospodara subhanahu wa ta'ala, jel da, i to se neće više nazvati daru islamom. U tom kontekstu gospodar subhanahu wa ta'ala kaže: Allah navodi kao primjer grad siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah. I njima je došao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni lažljivcem nazvali, i njih je stigla kazna zato što su nepravedni bili. تدق صروحه وله تقول لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول لن نوقف الغارات حتى جنود الدولة الإسلامية فوالله لنذيقنكم الأمرين ولنجعلنكم كما كنتم أذلة للكفار أذلة تحت أيدينا وأقدامنا في عذاب يا رياح هدمي فسق الفجار لا تتركي أثرا لأي رذيلة وتفنني بمواكب الإعصار في عذاب يا رياح هدمي بالثأر دار الفسق والفجار لا تتركي أثرا لأي رذيلة وتفنني بمواكب الإعصار هدما وقتلا بالصواعق فانزلي وزلازلا ومقامعا من ناري ودعي البحار تشد في هيجانها لتدك كل شواطئ الأشرار آن الأوان. Ako vladar ne zna ili u nemogućnosti je da sačuva ove hukmove šerijata, onda se takav vladar ne naziva islamskim vladarom. وَإِذَا أُهْمِلَتْ شَرَائِعُ دَوْلَةِ هَذِهِ مُهِمَّةِ لَمْ تَعُدْ دَوْلَةً إِسْلَامِيَةً. Također, ako država ne mari ovaj šerijat gospodara subhanahu wa ta'ala, koji treba predstavljati konstrukciju islamske države, ako, dakle, država to zanemari, onda ova se država ne naziva islamskom državom. أذيق العدا كأس المرارة والفرح ولاح نداء الله يا قادة الفتح أذيق العدا كأس المرارة والفرح ولاح نداء الله يا قادة الفتح وكل عدو يبتغي مس أرضنا ومن وصف الأصحاب بالذم والقدح ستعلم يا حوثي إن دارت الراحة وسابق وقع السيف قعقعة الرمح ستعلم يا حوثي. Imate dijelove u istom gradu, naseljeni su muslimanima, možda je cijela ulica naseljena muslimanima, možda je cijel dio naseljen muslimanima, ima tu puno mešdžida, zna se da se u tim mešdžidima klanja 5 dnevnih namaza, zna se da se u tim mešdžidima obavlja džuma, zna se da se u tim mešdžidima obavljaju bajram namazi. Svakako da je čovjeku dužnost, jel da, da sebi potraži mjesta da bude bliže tom regionu nego li da bude odvojen od tog regiona, jel da, ili i da se naseli u nekom mjestu u kojem nikako ne može čuti ezan, viđati sa muslimanima u mešdžidu, nikako nije u situaciji da u džematu obavlja namaz, jel da, mora radi džume da putuje i da putuje da bi stigao da obavi džumu i tako dalje i tako dalje. كرامة فإما جنان الخلد أو رايا. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته ولا ند له في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق فدعا إلى توحيد الله الخالص من كل شائبة الشرك في حقه أو فعله أو أسمائه وصفاته، وجاهد في هذا السبيل حتى وضح الحق واستبان وكمل به الدين وتمت النعمة، فترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، دراغا براتشو يفوشتوانا سستر، nastavljamo večeras inshallah taala sa govorom o hidžri. Nastavljamo dakle večeras sa govorom o hidžri. I sjećate se inshallah taala da smo zadnji, gdje smo zadnji put stali bi inillahi taala. Znači kod riječi poslanika sallallahu taala alejhi ve sellem, la hidžrata ba'da al-fath, nema hidžra nakon fetha, nakon osvajanja Mekke. I čini mi se da smo inshallah taala pojasnili kroz riječi učenjaka i pojasnili smo kroz riječi ashaba radijallahu ta'ala anhum wa ardahum, jer da značenje riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam da nema hijrata nakon fetha, to jest nakon osvajanja Mekke. Tako da se na tu temu više nećemo vraćati. Idemo večeras dalje i kažemo da također jedna od mesela koja se povlači po pitanju hidžre jeste i to što ljudi u zadnjem vremenu, jel da danas, mnogo govore o hidžri u smislu da li je hidžra ispravna samo ako se čini iz darul kufra u darul islamu, jel da, ili je moguće da se dogodi i suprotna slika, da čovjek iz daru el-islama učini hijđru u daru el-kufr. Da, kažemo, moguća je ta slika i to ćemo inša Allahu Teala večeras pojasniti, time što ćemo inša Allahu Teala prije svega pojasniti hukm, to jest propis o regionima ili zemljama u koje se čini hijđra ili iz kojih se čini hidžra, i koji su u stvari regioni koji se nazivaju darul kufr ili regioni koji se nazivaju daru al-islam. Pa tako kažemo da je darul islam, znači onaj region u kojem dominiraju propisi Allahovog vjerozakona. Znači, darul islam je onaj region u kojem se vlada islamom, to jest u kojem vlast u svojim rukama ima sultanul islam. I pored toga što će možda veći broj stanovnika tog regiona biti nemuslimani, i pored toga što će ti nemuslimani biti u apsolutnoj većini, međutim, dar, to jest ta se zemlja ili region, ne smatra darul kufrom samim tim što su nemuslimani brojniji, već se smatra darul islamom ukoliko sa tom zemljom ili sa tim regionom i sa tom zemljom ili sa tim regionom vlada šerijat uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala. U tom kontekstu ja ću ovdje inša Allahu ta'ala samo spomenuti samo spomenuti primjera radi izjave nekih od učenjaka Ahlu Sunne wal Jama'a. Primjer radi Ibn Kudame rahmetullahi alej u Mughniju kaže, znači Mughnije, dragi poštovani moji, jedno fenomenalno djelo hanefijske pravne škole. Ovo je djelo doživjelo na desetak komentara od strane različitih učenjaka. Jel da? Od strane različitih učenjaka. Međutim, Ibn Kudame, rahmetullahi alejhi, je onaj najizvorniji, ako ga mogu tako nazvati, autor ovog fenomenalnog djela, jel tako? I ima na hiljade i hiljade stranica i vjerujte mi, izuzetno je teška i kompleksna knjiga za iščitavanje. Zašto vam ovo govorim? Zato što sam se neki dan vidio sa šejhom Bilibanijem, pa mi je on, Allah ga nagradio, dao jednu informaciju od koje sam se izuzetno dobro okoristio. Čini mi se da je u pitanju bio šejh Sulejman el-Ilwan. Šejh Bilibani mi je rekao da je šejh Sulejman el-Ilwan, koji, kako svi dobro znate, koji je lišen slobode, znači u zatvoru je tih nepravednih vladara, taguta, one zemlje koja se naziva kraljevinom, koja se naziva šerijatskom kraljevinom, jel da? To je ona zemlja u kojoj se nalaze dva sveta harema. Pa mi je šejh Bilibani, Allah ga sačuvao, Allah mu podario svako dobro, dao informaciju da je šejh Sulejman el-Ilwan u zatvoru, znači sada u zatvoru, u tim godinama u kojim se nalazi, započeo da hivza ovu knjigu. I kažu da je već jedan dobar dio ove knjige nahivzao, a radi se o hiljadama i hiljadama strana ove knjige, i Allahu hvala, te nam je dao da u ovom ummetu još uvijek imamo takvu ulemu, alhamdulillahi rabbil alamin. Kaže Ibn Kudame u Mughniju, وَمَتَ اِرْتَدَ اَهْلُ بَلَدٍ وَجَرَتْ فِيهِ أَحْكَامَهُمْ سَارُ دَارَ حَرْبٍ فِي اِخْتِنَامِيَ مُوَالِهِمْ وَسَبِيَ ذَرَارِهِمْ الْحَادِثِينَ بَعْدَ رِدَّهِ. Kaže, ako se u nekom regionu cijela skupina ljudi odmetne od Allahovog dina, onda se, kaže, nad njima odnose propisi, kaže, darul kufra, i njihov je imetak dozvoljen i dozvoljeno je zarobiti njihove porodice koji su se također nakon odmetanja odrekli vjere gospodara subhanahu wa ta'ala. Walel imami qitaluhum, i dužnost je imama muslimana da povede borbu protiv ovih. Fe inne Eba Bekra Siddiqi qatel ahle riddeti bi džemaati sahabe, kaže, jer je Ebu Bekr radijallahu anhu sa skupinom sahaba poveo rat protiv takve vrste murteda, ila en kale walena enneha daru kufari fiha hkamehum fe kanet daru harbin. Također i na kraju svoje misli kaže, i mi smo mišljenja da je Darul Kufar, znači da je Darul Kufar ili region Kufra onaj region u kojem dominiraju propisi, to jest dominira sud nevjernika, valijadu billah. Također ima interesantna izjava i Sejida Kutuba po pitanju ove rasprave u njegovom Vilaru, ili onom fantastičnom dijelu koje je prevedeno na bosanski jezik, zove se U okrilju Kur'ana. Vjerujem da ste čuli o tom dijelu, ali vam iskreno i srdačno savjetujem da ga se što prije dočepate i da ga što prije iščitavate, inša Allahu ta'ala. Jer vjerujte mi, čitanje Sejida Kutuba zaista čovjeku širi imanski intelektualni kapacitet. Allah vas nagradio svakim hajrom, tako da vam preporučujem da se svi dočepate toga dijela i da ga dobro prostudirate, da ga dobro pročitate, inša Allahu ta'ala, jer Sejid Kutubi rahmetullahi alej u tom dijelu sastavio između tradicionalnog iluma selefa, između tradicionalnog znanja haditha kojeg se prenosi od prvih ashaba, to je sastavio, jel da, sa njegovim viđenjem i njegovim doživljajem Kur'ana u ovom modernom dobu u kojem je on živio, i vjerujte mi, Allah ga nagradio džennetom, i tekako je uspeo u tome. Sejid Kutub rahimehullah kaže da se u islamu svijet dijeli na dvije cjeline, ne postoji treća. Kaže, prva cjelina je, kaže, Daru Islam, kaže, i to je svaki region u kojem se praktikuju, to je svaki region u kojem se praktikuju hukmovi islama ili propisi islama, jel da? Znači, to je svaki region u kojem vlada šerijat uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, bez obzira na to da li su stanovnici svi do zadnjeg muslimani, jel da, ili je stanovništvo pomješano, pa ima ih muslimana i ima ih dhimmija. Znači, oni koji uživaju, to su, dakle, dhimmijun, jel da, to su oni koji uživaju zaštitu islamske države, ili kaže, nema veze ako su svi stanovnici tog regiona dhimmijun, jel da, međutim, ako su vladari muslimani koji sprovode šerijat uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, onda se to naziva darul islamom. Zbog čega? Li'anna al-midara kullihi fi i'tibari baladin ma dara islamin huwa tatbiquhu li ahkami al-islam. Zašto se to smatra darul islamom, dragi poštovani moji? Zato što je pouka u tome, jel da, zato što je pouka u tome, jer je pouka oko toga da je u pitanju sprovođenje hukmova Allahovog šerijata, i da su hukmovi, to jest propisi šerijata uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, upravo ti koji uređuju unutrašnju strukturu, države, to jest regiona sa kojim vlada šerijat uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. S druge pak strane, daru harb, jel da, ili daru kufar, kaže, to je svaki region u kojem se ne sprovodi islam, to je region u kojem se ne sudi šerijatom gospodara subhanahu wa ta'ala, i bez obzira na to da li ćemo reći da su stanovnici tog regiona svi muslimani, ili su stanovnici tog regiona, jel da, ehlu kitab, ili su kafiri, jel da, nema to nikakve veze. Zbog čega? Zbog onoga što smo malo prije spomenuli, to jest zbog toga što tim regionom vlada sud kufra, i u tom je regionu zabilježeno odsustvo vladavine šerijata uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. U tom kontekstu Hasan al-Banna rahimehullah, vjerujem da ste čuli za Hasan al-Bannu, to je isti onaj čovjek koji je formirao pokret, jel da, 20. godina prošlog stoljeća, znači formirao je pokret Ihwanul Muslimun, znači pokret muslimanske braće, jel da, znači to je isti čovjek koji je formirao taj pokret, to je isti taj pokret koji je danas u Misru osvojio apsolutno većinu u misrijskom parlamentu. To je ona partija koja je sebe nazvala Hizbu el-Adaleti wa Tenmije, znači partija pravde i prosperiteta. Znači, čujte sada šta je rekao Hasan al-Banna, njihov utjemeljivač, pa ćete vidjeti da ima i tekako velike razlike između onoga što oni danas zagovaraju i između onoga na što se pozivao njihov utjemeljivač Hasan al-Banna rahimahullah. Hasan al-Banna kaže, al-islamu dinun wa devle ma fi darike mišek. Kaže, islam je, kaže, vjera i država, u tome nema nikakve sumnje. Znači, dok danas na veliku žalost, jel da, možda iz političkih razloga, možda zbog nekakvih pritisaka, jel da, a možda jednostavno zbog pogrešno izgrađenog pristupa Allahovom šerijatu ili zbog totalno nakaradnog i pogrešnog shvatanja poruke sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, danas, jel da, pripadnici tog pokreta u svojim izjavama ne samo da se ne pozivaju na sprovođenje šerijata, naprotiv, oni se distanciraju od bilo kakve mogućnosti sprovođenja šerijata od njihove strane. Wala haula wala kuvvete illa billah. Nadamo se gospodaru subhanahu wa ta'ala da je to samo neka njihova trenutna zbunjenost. Međutim, činjenično stanje na terenu govori nešto sasvim drugačije. Dakle, Hasan al-Banna kaže al-Islamu dinun wa dawla ma fi dhalika min shak. Znači, Islam je vjera i država, nema, kaže, u tome nikakve sumnje. Wa ma'na hadha ta'bir bil qawl al-wadi an al-Islam shari'atu rabbaniyya ja'at bi ta'limi insaniyyati wa ahkami ijtima'iyya وكلت حمايتها ونشرها والإشراف على تنفيذها بين المؤمنين بها. Kaže, ovo znači da, kaže, ovo jasno znači da je Islam božanski šerijat i ovaj je šerijat objavljen ljudima da ih nauči osnovnim humanim kodeksima i društvenim propisima, ovaj je koje ćemo mi prepustiti, čije ćemo očuvanje prepustiti Allahovom šerijatu i mi ćemo biti ti koji ćemo se truditi da to sprovedemo u redovima vjernika. وَتَبْلِغُهَا لِلَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا إِلَى الدَّوْلَةِ. Kaže, to ćemo također dostaviti svima onima koji ne vjeruju u to, a bit će njihova stvar obznanjena pred državom, to jest njihova će se stvar obznaniti vladaru koji vlada skupinom, to jest cjelokupnim narodom ili ummetom muslimana. Ako vladar ne zna ili u nemogućnosti je da sačuva ove hukmove šerijata, onda se takav vladar ne naziva islamskim vladarom. وَإِذَا أُهْمِلَتْ شَرَائِعُ دَوْلَةِ هَذِهِ الْمُهِمَّةِ لَمْ تَعُدْ دَوْلَةً إِسْلَامِيَّةً. Također, ako država ne mari ovaj šerijat gospodara subhanahu wa ta'ala, koji treba predstavljati konstrukciju islamske države, ako, dakle, država to zanemari, onda ova se država ne naziva islamskom državom. وَإِذَا رَدِيَتِ الْجَمَاعَةُ اَوْ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَ بِهَذَا الْإِهْمَالُ وَوَافَقَتْ عَلَيْهِ لَمْ تَعُدْ هِيَ الْأُخْرَى إِسْلَامِيَ. Također, ako se određena skupina, islamska, muslimanska, ili ako se cijel ummet zadovolji time što će zanemariti ovaj važan moment, znači suđenje po šerijatu gospodara subhanahu wa ta'ala, i to jednostavno prihvate, kaže, onda se i ovaj ummet, jel da, to je ta skupina, neće nazivati islamskom, to jest muslimanskom, mehma i de'ad dalike bilisaniha, bez obzira na to koliko se ta skupina jezikom pozivala na islam. Zato kažemo da je većina učenjaka ehlu sunne wal džemaa, jel da, na stavu da je region islama onaj region u kojem se sudi šerijatom gospodara subhanahu wa ta'ala, kako smo malo prije rekli, bez obzira na to da li su svi stanovnici tog regiona muslimani ili ne. Dobro nam je poznato da su muslimani 800 godina, znači cijelih 8 stoljeća, sudili ili vladali Indijom. I znamo da se taj njihov sud Znamo da se ta njihova vladavina nazivala islamskom vladavinom i pored toga što je većina stanovnika, pored toga što su većina stanovnika Indije u to vrijeme bili Međusije, bili su Međusije, to jest Obadul Kubur ili obožavaoci krave, je li tako? Znači isti je slučaj, kako smo malo prije spomenuli, isti je slučaj i sa ljudima koji ne sude, znači sa regionima koji ne sude šerijatom gospodara subhanehu wa ta'ala, i pored toga što su većina stanovnika tamošnjih zemalja muslimani, jel da? Tako da sad mi je pao, upravo sam se sjetio izjave, znači upravo sam se sjetio izjave jednog čovjeka, jel da, koji je zagovarao da je ovdje neka balkanska zemlja, jel da, daru islam i tako dalje i tako dalje, i pozivao se upravo na činjenicu da daru el islam, jel da, čini činjenica da su većina stanovnika muslimana i tako dalje i tako dalje, jel da, što nema nikakve veze sa fikhom selefa i nema nikakve veze sa učenjem učenjaka ehlu sunna wa džemaa. I to je ovdje što mi inša Allahu ta'ala upravo sada pojašnjavamo. Dakle, od ovoga što smo rekli, Allah vas nagradio svakim hajrom, inša Allahu ta'ala možemo izvući sljedeće zaključke. Kao prvo, znači većina onih zemalja koje se danas nazivaju islamskim, jel da, vidimo da to nije tačno. Naprotiv, znači te zemlje ili ta državna uređenja su darul kufr, daru kufrin ili daru riddetin. Jel da? Zašto? Zato što su to ona uređenja koja ne samo što ne vladaju šerijatom gospodara subhanahu wa ta'ala, već su odbacili bilo kakvu mogućnost prihvatanja šerijata kao vjerodostojnog i mjerodavnog ustava tih država. Jel da? S jedne strane, dok s druge strane apsolutna politička snaga i uticaj u tim državama nije u rukama učenjaka, nije u rukama Allahovih iskrenih pobožnih robova koji su dakle sposobni upravljati recimo državničkim obavezama, već naprotiv, znači te se stvari nalaze u rukama murteda, u rukama sekularista, wala haula wala kuvvete illa billah. Znači to je prva stvar. Recimo druga stvar do koje bi sada mogli došli jeste, kako smo malo prije spomenuli, jel da, da te zemlje o kojima mi sada govorimo, jel da, znači iako su u hukmu daru kufra, jel da, iako sa tim zemljama ili regionima upravljaju recimo otpadnici ili kafiri, jel da, kažemo jel da, da se mi prema svim stanovnicima tog regiona ne možemo i ne smijemo i nećemo se postaviti podjednako. Zbog čega, dragi poštovani moji? Ovo je važno da razumijemo. Zato što u tim zemljama, jel da, ima murteda, ima kafira, jel tako, ali ima i muslimana, braćo moja. Znači ima ljudi, znači ima i muslimana. Nećemo se isto postaviti sa ovima i sa onima, i pored toga što je taj region u hukmu daru kufra ili daru riddeta. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednog dana. Šejhul Islam rahmetullahi alejhi, dakle Ibn Tejmije rahimehullah, upitan je o jednom slučaju koji dosta podsjeća na ovu situaciju u kojoj se mi muslimani danas nalazimo. Znači upitan je o jednom mjestu koje se zove Mardin, jel da? Upitan je o jednom mjestu koje se zove Mardin, jel da? Znači ovo je mjesto ili ovaj region je bio region sa kojim je vladala skupina kafira, jel da, u svojim su rukama imali i političku upravu i vojni instrument, jel da? Međutim, muslimani su bili možda većina tamošnje populacije. Možda su oni bili većina tamošnje populacije. Te je šehul islam upitan da li će se pored te činjenice prema svim tamošnjim stanovnicima, jel da, muslimani ophoditi kao prema kafirima protiv kojih su u ratu, jel da? Ili je Mardin u stvari daru islam, zbog čega? Zato što je većina stanovnika u Mardinu upravo iz redova islama, to jest oni su muslimani. Pa je šejhul islam rahmetullahi alejna ovo pitanje odgovorio ovako: alhamdulillah, dima'ul muslimina wa amwaluhum muharramatun haythu kanu fi Mardin au ghayriha. Kaže Allahu hvala, kaže, krv muslimana i njihov imetak je strogo zabranjen i svet gdje god se oni nalazili, bez obzira da li su oni u Mardinu ili na nekom drugom mjestu. Wal muqimu biha in kana ajizan an iqamati dinihi wajabat al-hijratu alayhi. Kaže, žitelj Mardina ukoliko nije u mogućnosti javno i slobodno sprovoditi svoju vjeru, vađib mu je učiniti hijđru, wa illa istahabbat wa lam tajib. Kaže, ukoliko mu situacija nije takva, onda njemu hijđra nije vađib, ali svakako mu je mustahab. Wa musa'adatuhum li adu'il muslimina bil anfusi wal amwali muharramatun alayhim. Također žiteljima Mardina je zabranjeno da pomažu neprijatelje muslimana svojim imecima i svojim životima. Wa yajibu alayhim al-imtina'u min dhaliki bi ayi tariqati amkanahum. Kaže, oni se, kaže, na svaki način trebaju suzdržavati takvih postupaka. Kojih postupaka? Dakle, da se suzdrže od toga da će, ne dao Allah, pomoći nevjernike u ratu protiv muslimana. Jel da? Min tagayubin au ta'ridin au mudayika. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِالْهِجْرَةَ عَيَّنَةً. Znači, ne smiju muslimani pomoći nevjernicima protiv muslimana. I to trebaju na svakakav način izbjegavati i ne smiju sebi dozvoliti da učestvuju u bilo kakvim akcijama ili da učestvuju u bilo kakvim, u kakvom obliku tlačenja muslimana. Ukoliko nisu u stanju da to izbjegnu, njima je obaveza učiniti hijđru. وَلَا يَحِلُّ سَبَّهُمْ عُمُومًا وَرَمْيَهُمْ بِالنِّفَاقِ. Također nije muslimanima dozvoljeno vrijeđati i grditi stanovnike Mardina, misli se o muslimanima, jel da, i nazivati ih i okrivljavati ih za nifaka. كُلُّ سَبِّنْ وَرَمْيِنْ بِالنِّفَاقِ يَكَوْ عَلَى صِفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ وَسُنَّةِ. Kaže, zato što se, kaže, uvreda ili optužba nifaka, kaže, odnosi na one karakteristike koje su opisane u Kur'anu i Sunnetu. فَيَدْخُلُ فِيهَا بَعَدَ أَهْلَ مَرْدِينَ وَغَيْرَهُمْ. Kaže, možda će u sklopu toga, kaže, možda će u sklopu toga šerijatski tekstovi iz Kur'ana i Sunneta možda će obuhvatiti neke od stanovnika Mardina. To je u smislu da su možda neki stanovnici Mardina, jel da, koji su sebe pripisivali islamu, zaista su se možda na neke od njih odnosile karakteristike i svojstva nifaka koje je gospodar subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu ili poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svome sunnetu sallallahu alaihi wa sallam. Wa amma keunuha daru halbine u sinuin fahije murakaba. Kaže, što se tiče toga da li je, kaže, Mardin daru harb, to je daru kufar ili daru silm, kaže, ili je, kaže, to područje, kaže, na kome se poštuje dotični ili određeni mirovni sporazum, jel da? Dakle, nije dozvoljeno muslimanima da krenu protiv nemuslimana u toj situaciji. Kaže, onda ćemo to objasniti ovako. Lejset bi menzileti dare silm eleti tuđra teđri alejha kamul islam li keuni džundiha muslimin. Kaže, ovaj region nije, kaže, region mira, kaže, na kojeg se odnose propisi islama zbog toga što je većina pripadnika te vojske, zbog toga što se većina pripadnika te vojske pripisuje islamu. Wala bi menzileti daril harbi allati ahluha kufar. Nećemo, kaže, također smatrati da je ovo darul harb, to jest region sa kojima ratuju muslimani, zbog same činjenice, zbog same činjenice što u njoj žive kafiri, bele hije kismu talitum ju amal al muslimu fiha bima jeste hipku. Kaže, naprotiv, to je, kaže, neka treća kategorija. I kaže, jer se u toj situaciji prema tamošnjim muslimanima trebamo obhoditi onako kako su oni to i zaslužili. Oju katelul hariđu an šarijat ili islami bima jeste hipku. A kaže, kogod se bude digao ili napustio, znači kogod bude napustio, kaže, šerijat islama, kaže, i prema njemu ćemo se ophoditi onako kako je zaslužio. Znači, završava izjava šehul islama ibn Tejmije, rahimahullah, po ovom pitanju. Znači, interesantno je ono što možemo mi sada zajedno ovdje, ja i vi, da zaključimo to da na veliku žalost, znači, stanje ehlu Mardina je dosta slično ovom stanju u kojem mi muslimani danas živimo. Jer istorija nas uči, dragi i poštovani moji, da propisi dotičnih regiona nisu uvijek pritvrđeni i nisu uvijek konstantni. Zašto? Pa zato što se politička situacija u dotičnoj zemlji može promijeniti, upravo kao što se mijenjaju ličnosti ili stavovi ljudi na veliku žalost. Znači, ima ljudi koji su napustili iman, valijadu billah, jel da, izabrali su kufar. Ima onih koji pored imana imaju u sebi fiska, ima onih koji pored imana imaju u sebi bulma, jel da, imaju grijeha i tako dalje i tako dalje. U ovisnosti od toga kako se odnose ljudi, također to utiče na stvaranje političke situacije u društvu. Wala haula wala kuvvete illa billahi al-aliyyil azim. Zato kažemo da je Ibn Tejmije rahimehullah također spominjao mogućnost, jel da, da postoji daru kufar, da postoji daru iman, ali također i kaže i postoji daru fasikin, jel da, znači postoji šta daru fasikin, znači region u kojemu ima onih pokvarenjaka, jel da, nisu priklonjeni kufru, jel da, a nisu se ni priklonili imanu onako kako treba, pa ćemo njihovo mjesto nazvati kako daru fasikin, region fasika, la haule vela kuvete illa billah, jel da, kao što ćemo nazvati dotični region, selo, grad ili naselje, jel da, daru islamin, daru takva, pardon, nazvat ćemo ga regionom takvaluka, zbog čega? Pa zato što u tom regionu, jel da, ili u toj ulici, recimo, ili u tom selu, postoji skupina, jel da, iskrenih, pobožnih Allahovih robova, koji se trude sprovoditi Allahov din, jel da, i tako dalje, i tako dalje, jel da. Zato gospodar subhanahu wa ta'ala u tom kontekstu kaže, jel da, kada govorimo o tome da ne mora značiti, jel da, da sama zemlja po sebi se može nazvati zemljom kufra, ili da nazovemo zemlju zemljom islama, ili da nazovemo zemlju zemljom pokvarenjaštva. Znači, ne mora to samo po sebi značiti. Zašto? Pa zato što možda je zemlja ili region, znači možda je zemlja do jučer bila zemlja u kojoj se sudilo šerijatom, danas, jel da, na veliku žalost, jel da, tu zemlju ili taj region, muslimani više ne su u tom regionu, muslimani ne sude šerijatom gospodara subhanahu wa ta'ala, jel da, i to se neće više nazvati onim daru islamom. U tom kontekstu gospodar subhanahu wa ta'ala kaže: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. I Allah vam kao primjer navodi grad koji je bio siguran i bezbjedan. Jel da? Znači, govori se o Meki, koja je u to vrijeme, jel da, koja je u to vrijeme bila daru kufr, međutim, i također je u sebi, također je, jel da, također je zemlja, znači predio sam po sebi, znači bila zemlja hajra, jel da, zemlja, možda najvoljenija zemlja gospodaru subhanahu wa ta'ala. Međutim, ovdje gospodar Jelle fi'ula ne govori o samoj zemlji, već govori o stanovnicima, o stanovnicima, pa zato kažemo, jel da, da pouka nije zbog zemlje, Allah vas nagradio svakim hajrom, jer već je pouka šta? Pouka kod ljudi, kakvi su i kako se oni odnose prema šerijatu gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato kažemo da čovjek, jel da, u zavisnosti od stanja u kojem se nalazi, u zavisnosti od njegovog doživljaja imana, poneki put je musliman, jel da, nekad valijadu bilja, čovjek je u raspoloženju pokvarenjaštva, nekada je u raspoloženju grijeha, valijadu bilja, a nekada možda je u raspoloženju nifaka, nekada je u raspoloženju pobožnjaka i tako dalje. Znači, sve u ovisnosti od toga u kakvom se imanskom raspoloženju ili ne imanskom raspoloženju nalazi čovjek. Jel da? I zato, zašto ovo govorim? Da ne bude samo ono prazna riječ u vjetar, već ovo govorim iz razloga da pojasnimo, jel da, da pojasnimo grešku jednog velikog broja daija u svijetu, jel da, i velikog broja nekih analitičara koji vjeruju, jel da, koji vjeruju da su neke zemlje kojima su vladali muslimani, jel da, nekada, oni kažu i dan danas da su to kao islamske zemlje, da su to darul islam i tako dalje i tako dalje. Međutim, na veliku žalost, znači, to su regioni u kojima danas sudi kufar, sudi, znači, valijadu bila, jel da, hereza, otpadništvo i tako dalje i tako dalje. Jel da, ako smijem reći otpadništvo, jer oni u osnovi nisu ni otpadnici, već su kafiri, la havle vala kuvvete illa billah. Znači, govorimo o onima koji se nikada nisu pripisivali vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala. Dalje, da li mi možemo, kaže, dakle, kada govorimo o hidžri, da li možemo da ograničimo hidžru, da je to, znači, onaj postupak preseljenja iz darul kufra u darul islama, ili postoje i neke druge situacije, jel da? Znači, ovdje kažemo da jeste, postoje situacije i razlikuju se jedna od druge, jer hidžra ima svojih nakana i svojih namjera, jel da, pa gdje god se pronađu nakane, namjere ili opravdanja za hidžru, onda se, jel da, onda se i treba obistiniti ili i, to jest, ispuniti cilj hidžre. Pa tako, kažemo da hidžra se ne može ograničiti samo na preseljenje iz daru kufra u daru islam, jel da, može se desiti da jeste, hidžra bude iz darul kufra u darul islam. Međutim, može hidžra biti također iz nekog regiona u kojem je kufr apsolutno dominantan, jel da, u kojem se apsolutno ne dozvoljava nikakva vidljiva manifestacija imana, jel da, ili pa je hidžra vađib, znači, iz tog regiona u region u kojem se dozvoljava manifestovanje vjere. I pored toga, što su u hukmu, u osnovi i jedan i drugi region, znači, regioni kufra, Međutim, ovdje je kufr u apsolutnoj dominaciji i ne dozvoljava se nikakva manifestacija imanskih obreda, dok se u ovom drugom regionu to dopusta. Jel da? Ili ako se čovjek nalazi u nekom predjelu u kojem apsolutnu nadmoć ili premoć ima nasilje, pokvarenjaštvo, grijeh, jel da? U čovjeku je onda vađib da šta? Da hidžreti, to jest da se da odseli u neki drugi region, tako da je dozvoljena hidžra i preporučena je hidžra, znači iz takvog dijela i regiona u region u kojem ima manje zulma, ima manje fiska, je li tako? Pa makar se radilo u regionu koji je tu na granici sa ovim regionom o kojem smo malo prije malo prije govorili. Znači, ovdje ću sad iskoristiti priliku da malo popričam o stanju naše braće gore po zapadnim evropskim zemljama. Mada će neko reći da možda takvih situacija ima negdje i ovdje kod nas na Balkanu, jel da? Ali mislim da se prvenstveno ovakve situacije mogu naći kod braće i sestara koji su naseljeni jel da, gore po tim evropskim zemljama ili gore u Americi, jel da, u kontekstu koji ću vam inshallahu teala sad spomenuti. Primjera radi, imate razlike između jednog i drugog grada. Znači, imamo grad u kojem dominiraju, znači, kufar, širk, fisk, zulm, znači, grijeh, jel da, to su situacije gdje se ne poštuju, jel da, nikakvi oblici pozitivnog moralnog kodeksa, dok s druge pak strane imate situaciju, imate dijelove u istom gradu, naseljeni su muslimanima, možda je cijela ulica naseljena muslimanima, možda je cijel dio naseljen muslimanima, jel da, ima tu puno mežđida, zna se da se u tim mežđidima klanja 5 dnevnih namaza, zna se da se u tim mežđidima obavlja džuma, zna se da se u tim mežđidima obavljaju bajram namazi, jel da, zna se da se muslimani tu okupljaju, ima hatiba, ima imama itd., jel da, svakako da je čovjeku dužnost, jel da sebi potraži mjesta da bude bliže tom regionu, negoli da bude odvojen od tog regiona i da se naseli, jel da, ili i da se naseli u nekom mjestu u kojem nikako ne može čuti ezan, jel da, nikako se ne može viđati sa muslimanima u mešdžidu, jel da, nikako nije u situaciji da u džematu obavlja namaz, jel da, mora radi džume da putuje i da putuje da bi stigao da obavi džumu itd. Jel da? Znači, ima tamo, recimo, to su sela ili su naselja, kako smo već rekli, jel da? Zna se, tamo se klanja, sprovode se poznati islamski obredi, jel da? I vađib je čovjeku da na bilo koji način, preseli u taj predio, iako nećemo to nazvati hidžrom na Allahovom putu, ali u najmanju ruku, jel da, da bi čovjek sačuvao svoj din, on mora graditi iskreni nijet o tome da sačuva svoj iman pred gospodarom subhanahu wa ta'ala. Znači, neka mu nijet bude nijet hidžre inša Allahu ta'ala, iako ne govorimo o onoj izvornoj šerijatskoj hidžri koja je propisana vjernicima. Zašto to kažemo? Pa ovo je iz razloga što musliman, koliko god se bude udaljavao, znači, od džemata muslimana, jel da, toliko sve više i više sam sebe dovodi u opasnost da zanemari ili da polako ali sigurno zaboravi punovažnost i mjerodavnost imana u gospodara subhanahu wa ta'ala. U tom kontekstu je i hadis kojeg bilježi imam Ahmed, Ebu Dawud i Nesai, jel da, u kojem stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ma min thalathatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fihimu salatu illa istahvada alaihimu shaytan fa alaikum bil jama'a fa innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanami al-qasiya. Kaže, gdje god, u kojem god se selu ili u nekom napuštenom mjestu potrefi, kaže, troje ljudi i kaže ne klanjaju zajednički namaz, istahvada alejhimu šejtan, kaže šejtan će ih nadvladati. Fa alejkum bil džemaa, kaže pridržavajte se džemata, kaže zaista vuk jede onu ovcu koja se odvoji od svojeg, onu ovcu koja se odvoji od svojeg stada. Zato, draga i poštovana braćo, posebno vi koji ste tamo na zapadu, trudite se da živite, da živite inšallah što bliže u naseljima gdje ima mešdžida i što bliže u naseljima gdje ima inšallah muslimana, a još je ljepše da je riječ o naseljima u kojima će se muslimani inšallahu ta'ala koncentrisati, jel da, i stvarati jednu svoju zajednicu. Jer ako u Evropi imate cijelih naselja, židovskih naselja, jel da, u kojima od 18.00 do 6.00 sutradan ne smije niko ni da prolazi, ni auta, ni ovo, ni ono, jel da, zašto da muslimani ne idu na tu soluciju da oni sebi osnuju jedan takav oblik naselja, sve u želji da očuvaju čestitost i čistoću svojeg imana u gospodara subhanahu wa ta'ala, daleko od grijeha i od onoga što čovjeka može odneti u zabludu, te da ovaj zaboravi na spominjanje gospodara subhanahu wa ta'ala. Također u ovom kontekstu, znači u kontekstu spominjanja hadisa, da gdje god se pojave troje ljudi, jel da, u selu ili na nekom napuštenom mjestu, a ne obavljaju namaz, jel da, spominjemo i hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam o mogućnosti koja postoji kod mnoge naše braće na zapadu, jel da, jer pitani smo dosta puta o tome, jel da, o obavljanju džume i tako dalje, u nemogućnosti obaviti džumu zbog daljine, zbog posla i tako dalje. Podsjećamo tu braću, Allah i nagradio, inšallah, da im Allah olakša situaciju. Podsjećamo ih na hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači, men terekel džumu'ate thelathe džumu'in mutevalijat fekad nebidhal islame u ra'a zahri. Znači, ko zapostavi tri džume jednu za drugom, kaže, taj je, kaže, odbacio, kaže, islam iza svojih leđa. Jel da? Ili kako kaže poslanik alihi salatu wasalam, men terake džum'ate thelate marrat min gajri darure tabe Allahu ala kalbi, ko napusti džumu tri puta bez ikakvog opravdanja ili nužde, Allah će mu zapečatiti srce. Allah te nagradi, ahi muslim, jazakallah khair. El muhim, barakallah fik, hajr inšallah, dragi poštovani moji, evo već 50 minuta govorim, inšallah, ukoliko, znači mislim da je vrijeme da ovdje prekinemo, ukoliko se šejh Bilibani sutra ne oglasi biznillahi ta'ala, ako nemate ništa protiv, nastavit ćemo sa temom o hijri, jer smatram da je inšallahu ta'ala itekako važno govoriti o ovoj temi, iako na prvi pogled izgleda malo, neka objašnjenja izgledaju naporno, jel da, ali saburajte, Allah vas nagradio svakim hajrom, samo je u znanju je hajr inšallahu ta'ala. Posebno se ovo odnosi na braću koja su i sestre koja su nastanila ta evropska ili američka područja, la havle ve la kuvvete illa billah. Bin Sadi kaže još 50. Jazakallah khairak. Ja kad kažem da sam govorio 50 minuta i ono kao dosta vam je za večeras, ja u stvari želim sebe da izvučem ehi, jel da, u smislu da ja ne mogu više. Barakallah fik, jazakallah khair. Allah vas nagradio, šejhovi. Ovdje ima jedan nik Demčo. Ne znam samo da li je to taj Demčo na kojeg ja mislim. Demčo, jesi to ti, ehi, ili je to neki drugi? Demčo ibn Ramiz, je li to on? A Demčo Ucin, jazakallah khair. Allah vas nagradio. Dobro, šejhovi. Ukoliko se šejh Bilibani sutra ne oglasi, bidnillahi ta'ala, ako nemate protiv, nastavit ćemo sa govorom o hijri, inša Allahu ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika, nešhedu en la ilaha illa anta, nastagfiruka wa natubu ilaik. Fassalamu Allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh.